तरबियत शुरू करेंगे। ठीक, आइए छठा नुका, छठा पॉइंट, औलाद के बीच अदल करें। अब आपको एक से ज्यादा औलाद है, यहाँ एक औलाद है सिखाते जा रहे हैं, दूसरी औलाद पैदा हो गई। औलाद में नाइंसाफी आज हमारे माशरे में आम है। बाप एक बच्चे को हमेशा गोद में लेता है, पूछे इसको क्यों लेते हैं, ये बहुत गोरा है, मेरे को बहुत पसंद है। वो मेरा पहला बच्चा काला हो गया तो उसको मेरे को पसंद नहीं आता। क्या अजीब बात है, आप सिर्फ रंगत की बुनियाद पर बच्चों में नाइंसाफी करते हो। नहीं, वो पहली मेरी लड़कियां थी दो तीन, मेरे को इतनी मोहब्बत नहीं, मेरे को लड़के से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, क्या तुम इस तरह से नाइंसाफी करते हो बच्चों में। और बहुत सी बार बहनें उम्र में बड़ी होने के बाद भी अपने छोटे भाई को भैया बोलना पड़ता है उनको। फर्क मत कीजिए उनमें, उनका हक है बड़ी बहनों का कि उनको बहन बोला जाए, वो क्यों भैया बोले उस छोटे बच्चे को। तुम नाइंसाफी करते हो औलाद में, अदल नहीं करते हो, तो ये औलाद ही बड़े होकर अदल नहीं करती है। माल दौलत की तकसीम में अदल नहीं करते हो, मोहब्बत में अदल नहीं करते उनके साथ। कम से कम किसी से एक मोहब्बत ज्यादा हो सकती है, उसका इजहार नहीं कर सकते आप सबके सामने। खामोशी में अलग बात है, आप इजहार नहीं कर सकते, ये बेटा मेरा बड़ा लड़का है। वो दूसरा सुनता दूर से कि अच्छा मैं नहीं हूं इसका मतलब, वो बदला लेता है। फिर लोग करते हैं ना, ये मेरी वो जो है बच्चा बड़ा लड़का है मेरा, गोरा गोरा, आ जा बेटा मेरे पास। तो दूसरा जो रहता है इसका रंग कम है, बोलता बेटा तुमको बाद में बताऊंगा बड़ा होने के बाद कि मेरा रंग कम है तो मैं क्या कर सकता हूँ। समझ रहे बात को, बच्चों में दुश्मनियां पैदा होती है इससे। आपके पास दो आपके बच्चे, तीन बच्चे और आप एक को चॉकलेट ला कर दे, ये नाइंसाफी और अदल है। और बच्चे जब बड़े होते हैं ना, फिर वो भी नाइंसाफी करते हैं आपके साथ। अदल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नुमान बिन बशीर फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने इरादा किया कि मुझे कुछ तोहफे में दे, तो मेरी वालदा ने कहा कि जब तक तुम रसूलल्लाह को इस मामले पर गवाह ना बनाओ, चूंकि उनकी वालदा बड़ी होशियार थी, कहा जब तक तुम रसूलल्लाह को इस मामले पर गवाह ना बनाओ मैं इस चीज को कबूल नहीं करूंगी। कहा चलो रसूलल्लाह उसको नुमान को साथ लेकर, अपनी बीवी को लेकर जो है, माफ करना, नुमान बशीर जो है रज़ियल्लाहु अन्हु जो है रसूलल्लाह के पास अपने बेटे नुमान और बीवी को ले गए। उस खातून ने कहा अल्लाह के रसूल, ये जो है बशीर जो है नुमान को अपने बेटे को जो कुछ देना चाह रहे तोहफे में, आप इस पर गवाही हो जाइए। रसूलल्लाह ने पूछा नुमान बशीर कितने बच्चे हैं तुम, कहा एक नुमान सिर्फ है, नहीं कहा और भी है, तो क्या क्या सबको दे रहे हो, तो कहा नहीं, तो कहा मैं जुल्म के मामले पर गवाह नहीं बनता। तुम जुल्म कर रहे हो, एक को दे रहे हो दूसरे को नहीं दे रहे हो, मैं जुल्म के मामले पर गवाह नहीं बनता, लिहाजा अगर सबको देते हो तो ठीक है वरना मेरे पास से चले जाओ। तो ये जुल्म है कि तुम एक बच्चे को दो और दूसरे को ना दो, मैं इस पर गवाह नहीं बन सकता जुल्म के मामले पर। ऐसा कितनी बार होता है, वालदैन पता नहीं कितने जुल्म करते हैं बच्चों पर नाइंसाफी करके उनके साथ, और इससे क्या होता है मन, बच्चे बागी बनते हैं, आपकी इताअत नहीं करते हैं, फरमानबरदारी नहीं करते हैं, आपकी बीमारी को बीमारी नहीं समझते, आपकी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझते, बल्कि आपको तकलीफ पहुंचाना वो इज्जत का बायस समझते हैं, और बोलते जाओ उससे लड़ करो ना बड़ा वो है, और वक्त जरूरत कभी आपके काम भी नहीं आते, बोलते उनसे मोहब्बत की जिंदगी भर उनसे ही मांगो। आज इंसाफ कीजिए अपने बच्चों में। देखा जाता है घरों में लोग जितना बच्चा छोटा उससे उतनी मोहब्बत करके बाकी सबको उसके सामने झुकाते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं, ये नाइंसाफी है। उस बच्चे का वो हक है कि उसको आप वो हक दें कि सब में अदल करें। ठीक, तो ये छठा पॉइंट था उसकी तरबियत में। आइए सातवां नुकात उसकी तरबियत।